أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور دیدنا جواب ذکر کړی دی اعتراض د منافقانو او یو درې علل ذکر کړی د هزیمت منافقانو به وي غداله څنګه وایي چې مونږ په حق یو مونږ ایمان باندې یو او مونږ صحیح خلق یو حال دا چې شکست یې وخوړو نو الله جل شانو د هغې جواب کوي چې شکست ابتدا کې هم نه و انتها کې هم نه و شکست درمیان کې راغله د پمینس کې او غم د سوجوهونه دا غي وجه په ذکر کوي یو درې وجه بدل ته ذکر کوي ولقد صدقكم الله وعده او یقینا رښتینه کړه الله تاسو سره وعده خپل رښتینه کړه معنی پوره کړه یقینا پوره کړی دا الله تاسو سره وعده خپل از تحصونهم باذنه کله چې تاسو بیخ بنیاد او باسه داغي په امداد داغو په حکم داغو په قضا او په فیصله داغو معنی د ابتدا نه چې کله ایمان والا او خود کې کافر او تمخامخ شو نو کافر په شا شو او ایمان والا غی کرشکول استحسونه دا اول دروازه و نو دا اول دروازه کې دا حالو حافظ ابن کثیر یا نور مفسرین وې تحصونهم معنی تقتلونهم تاسو وجل کنا ابو عبیده حسوی اصل کی استیصال تا بالقتل چه وجنی و ختمه ای اذن مراد تی قضا و فیصله دا اللہ دا اذن مراد تی نصر دا غد حکم دا غو بی اذنی ہی پا نصر دا غد امداد دا غو بی اذنی ہی بی قضای ہی پا حکم دا غو یا حافظ ابن کثیر وی وی بی اذنی ہی معنی بی تسلیتی ہی ایاکم علیہم اللہ تاسو پاغی مسلط کرے نو تاسو له دا وس در کو چې تاسو اوسمن کړی چې اغیم کرشکول اغیم وجل نو دا سو جو وجل ګرستو بیا هغه لومبنه فتحه په شکست بدل شوه دا غي وجه ذکر کوي حتا اذا فشلتم تر دې چې کله تاسو کمزوری اختیار کړه کمزوری شوه ور د صحابو مقام دی ګوره اسنه چې دا فشل نه مراد دلته بزدلی واخله صحابو کې څوک بزدل نو اغي کی جوبان نو فشل کمزورتیا دا وهن دی او دا غي وجه مخکې هم تیرې شوې دي دا غي سوجوه نه هغه وجوه ګوره یو خو دا چې د نبي علیه السلام د مرګ اواز ګډ شو بل دا چې هغې حمله ناڅافي وکړه نو د هغې د وجې نه کمزورتیا راغله حتی اذا فشلتم تر دې چې کله تاسو کمزوري شوی وتنازعتم فی الامر او جګړه مو وکړه د پیغمبر په حکم کې دا هغه په فیصله کې دا دیمه وجه جوړه شوه یو خو ستاسو زړه کې روغ پرېوت د نبي علیه الصلات والسلام دا هغه قتل دا اواز چې کومه پراپیګنډه وشوه د هغې د وجې نه پړه اثر و نو فشلتم نو دویم دا چې تنازعتم فی الامر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکسان مقرر کړو د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره چې تاسو به د دې گاټه نه د دې زینا خو زینا ځکه کې دي چې کافر په دغه غاړه راشي د تاسو مورچه ده ابتدا نه چې کله ایمان والا او کافر یو بل ته مخامخ شو نو کافر په مخ کړو د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه مرګرو غته یې مې ویغو ویره چې اوس خو پکته کوڅو غنیمتونه ټولې ملګری ناغوته نه د نبی له سلام حکم دې دې نه وخذونه هغه وی دا حکم ترغه وخت پورې و چې تر سو فتح نه شي فتح هو شو کنه دا جګړه وکړه فتنا ذاتم بالامر جګړه هم شروع کړه تنازع شو او تنازع د اختلاف بد سری کنه دا دا اختلاف بد سره چې کافر او پتا سو باندې زیو مندخه او تنازع ذاتم بالامر او اسویتم او نا فرمانی مو کړه من بعد ما اراکم ما تحبون پس دا غینا چې او خودل الله تاسو تاغه سچ تاسو خوخول تاسو سخو خول چې مونږ ته کامیابی حاصل شي تاسو سخو خول چې مونږ ته غنیمت حاصل شي دواړه حاصل شو کامیابی مراله ولی ابتدا نه کافر پشاشی او تقدیدل او دا غینه غنیمتونو ایمان والا را ټولول نو دا الله تاسو توخول اراکم من اراکم الله فاعل الله دې پس دینا چې او خودل الله تاسو تا ما تحبون اغه چې تاسو خوخول او دا اصل کې نصرتم دې کنه دا الله لکه سوره صف کې وراشي ديار لسایت کې چې ایمان والد الله امداد خوخي او اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب او باقی دا محبت مې چې وسړې وي د صحابو غني د دنیا سره مینه وا دا مینه کدن د دین په بنیاد ده او دنیا سره تر دغه حد پورې مینه بد نه ده چې وسړې په دنیا کې ووسی خامخا به دوره حد پورې مینه کې چې ته پاره وخت تیر کې پاره بستا ضرورتي مقصد بد نه ښه دنیا کې سورا علما چې تیر شوی دي نیکان خلق چې تیر شوی دي ناغي همیشه د پاره خپل الله څخه خپل قول دي ښه زمونږ علما وګوره یو لوی تاریخ بتا ته مخه تراشي زمونږ د سلفو د صحابه او د تابعینو د غي د شاګردانو د ائمه مجتهدینو چې داخلانه پیدا پکې بزاز دي مسانی دي کړی دي لولو کتابونه لیکلي بزاز معنی د کپڑے کاروبار به کو ودا پکې بازار دی د توخم کاروبار به کو دا پکې بقال له د ترکارې دکانې دا جوړی دي خخت به تیارولې به خرصولې دا پکې حلوائی دی ولي حلوا به خرصولا دا پکې تراس دی معنی هغه به ډالو نه جوړول خرصول به او دا پکې نجار دی دا پکې خشاب دی د لرګي کاروبار به کو ټاله چولیو دا سوال د علماو یو لوی تاریخ دی ښه هغه ذکر کړي بیا او تاریخ وګوره نو سر ډیر لوی داغي دا تمار دی وی تمار هغه د تمر کاروبار کو کجری به خرڅولې غستلې دا سلاج دی هغه د اوره کاروبار کو دا جزار دی هغه به غوخه خرڅولا دا پکې جساس دی لوی عالم دغه د جسو د چونی کاروبار کو دکانې وو دا پکې حداد دی د لواره کاروبار به کو چړیو دا سيزونه به جوړول توري دا پکې حریری دی درې خمو کاروبار وې کو دا پکې حفار دی خلکو له به کویان کنه سل دا کاروبار وې کو دا پکې خباز دی نان بایو روړې به جوړولې دا پکې دباس دی هغه به د بوسو کاروبار کو دا پکې دباغ دی هغه به رنگ رنگونه ورکول چملو مملو لږی چا بوله وړل دا پکې دقاق دی هغه به اوړو جوړول دا پکې دولابی دی رټونه به جوړول خلکو له خرصول به دا پکې زجاج دی دا پکې د شیشو کاروبار کو دا زعفرانی دی د زعفرانو کاروبار کو دا زیات دی د تیلو کاروبار کو دا شعیری دی اوربش به غستې خرصولې به دا صابونی دی د صابون کار به کو یو بل پکې دی اوشنانی اوشنانو مزمه یو ته وی صابون ته سباغ دی کپلو له بیرنګونه ورکول دا سواف دی د وړې کاروبار به کو دا اصل دی د غبین دکان هغه به خرصول دا طحان دی جن دی او پاره کې به وړوړو خلکولا دا فاکیه دی د میوه کاروبار به کو دا فحام دی د کویلیو د سکرو کاروبار به کو دا پکې فرا دی د پوستینونو کاروبار به کو دا پکې عطار دی عطر به خرصول دا پکې قفال دی جرندی به جوړولې خرصولې وي دا پکې قواس دی لیندی به جوړولې خرصولې وي دا کحال دی رانجه به جوړولې به خرصول دا پکې کرابیسی دی د خامتا کاروبار به کو د کرباس دا پکې کیال دی وزنونه به کول خلخلا دا لؤلؤ ایلی ملغلره به خرصولې دکانې دی دا پکې نقاش دی یو لوی تاریخ دی زمونږ علما او چې ګوره دا پکې یاقوتی دی دا پکې توستی دی کاسی به جوړولې خرصولې وي دا پکې کاغذی دی علامه کاغذی څومره علما چې تیر شوی دی په دنیا کې زمما مقصد داو کنه ټول کاروبارونه کړی دي او دا د انبیاء او سنت چې څه کاروبار باغی کو دغه شان نو ناستو چې به دغه شان ناستي او خلکو دا پټمه باندې چې دی وروړي نو پاغه به تر سره کیږي نخبل کاروبار به کو تر خپل هدف وي هر چا خپل کاروبار کړي دی ښا نو صحابه مینه کړي دا مطلب نه داره او تر دغه هدف پوری چې ضرورت ته ورې دایات ساته هغه مقصد نو ګرځولې لکه نن چې موږ مقصد ګرځولې یو سړی کاروبار کې اړم نه نو دا سه اړم دي چې دین ته بالکل پاتې داغه نه پاتې د خزې نه پاتې د بچو نه پاتې او دنیا پسې دور شوی دی چې د دنیا تعلیم هم د دنیا لپاره حاصلې د دنیا تعلیم د پوهې لپاره څوکم نه وي نه په دې کې پوه شته اے بی سی ڈی کې پوهې خو یو جبل او تاسو زده کړه مقصد پکې دا دی چې دې پکې د دنیا سو نوکری وته ملو شي څه پیسې به پکې ګټي دا مقصد دی کنه دا مقصد خو نه دی چې د پوهې حاصل شي د دنیا کې خو ژوند پاګې باندې تیر کې او د آخرت خوشي دغه وجوه که بعض علما لیکلي دي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله داغه مشهور کتاب د اصلاح الرسوم چې دا بعض کسان چې غټ غټ ډیګری حاصلې چې دا ایم ای شو دا بی ای شو دا بی ایډ دی او ایم ایډ دی او دا پی ایچ ڈی دا پکې فلانی دی ډینګې دی دا حرام دی غوي دا ولې غوي لږ حرام دی داغه مقصد صحیح دی ګوره داغه مطلب دا دی چې او سړی صرف دې پسې شوی دی دین ته پاتې دی هغه صرف دې پسې دی چې هغه دنیا ګټي یار دنیا د ګټلو لپاره یو تعلیم حاصلې هر څه چې د دنیا یو سیز دی خو هغه نه دین بالکل پاتې دی پځه باندې نو دا ګوره ناروا دی ښا او دا مطلب چرته هم نو چې او سړی دی هغه د دین حاصلولو لومبه کوشش کوي او بیا د دنیا سره کاروبار دی سو هنر دی سو فن دی سو پیشه دا او سو علم دی هغه زګي هغه بند نه دی صحابه کرامو مطلب دار دور حد پورې مین نه دکړي چې د محبت اخیری حد دی ما تحبون که چالي کلی دی چې دا کامیابی سره دا مینه وا یا غنیمت سره مینه وا ټیک دا مال دی او په دنیا کې د ټولو نه حلال مال د غنیمت مال دی چې په جنگ کې د کافر نه په زور واخلې کنه دا د مور د پیو نم زیات حلال دی دور حلال مال دی نه یو سره مینه وا د حلال مال سره مینه کوا سعد رضی اللہ عنہ په دعا کولا اے اللهم انی اسالک مالا حلالا استعین به فی الفعال فانه لا یصلح الفعال الا بالمال یا الله ستانه د حلال مال سوال کوم ذکر دنیا کارونو په حلال مال باندې سمیږي زه الله د دین د پاره که څه پیسې لګوم چې ما سره یې نور بکم کړه یا الله حلال مال دنه غواړم ناغه بند نو ښا منکم من یرید الدنیا بعض استاسو نه غدی چاغي غوخته دنیا دنیا غوخته او دا مو چې دار صحابه قباحت ته اوس مې راته وې ځکه چې داغي دا اجتهادي غلطي و اجتهادي غلطي دي ته وې چې خپل امیر سیب ته وی نبی علیہ السلام چې دا حکم کړی دی نه دا ترغه وخت او تر سوچ فتح نه شوه آلته چې فتح هو شو نو بس حکم خو ختم شو کنه ناغي مرکز پرې هو دو او غي غنیمت ټولول باندې شروع شو او امین کوم ما یرید الاخره او بعد استا سنا غو چې غي وخت اخرت دا هډی رچت مقام نه جوړ شړي دنیا صرف معمولی گزاره پکېږي دا پوره دا غره پاره او نور صرف دا اخرت ته توجه وي دا اوچت مقام دی او د دې وجنه دا لک پاتې شو ښه د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه سره ډېر لک کسان صحابو کې دا سي عظمت والا خلق وو چې غي دنیا ته کې التفات کړل د دومره قدر لږ تعلق به بس تر سره شيخه ابو هريره رضی الله عنه نو وي وی علم می حاصله او طلب د علم کې درې ورځې سلور سلور ورځې باغی باندې لوګره لخه دانه چې سارا ماخام هم اړی طالبان او بیا هم ټکې نه یادي لس کال تیر کې په مدرسو کې چې بار روزي نه چاچا نه تل نه راغله هي سومنا هي سیم نه زده کړې بیا چې د پوس کې نو سودم ته شي نه ولا کوي دا تاسو مدرسې کې وخت تیر کړل دي تا علم حاصل وکړ ډوډۍ دی خوړې نه نه سه بغدا کاروبار جوړ کړل دي چې ډوډۍ هغه خورا او بس خو خوراک چې وشي او هغه مدرسو ته ځان رسو چې په کومو مدرسو کې خیل انګری چلیږي وخه پکې ورګيږي او بیا پکې خصوصي پولاو نه او بیا پاره کې ویدا وظیفه ورکړي دا پکې ورکړي دا غي لزان نصیحه او غیم کاروبار جوړ کړل مدارس والا الا ماشاءالله نیکان خلق دنیا کې اشته بربېشه ګمان مبر کې خالص شاید کې پلنګ خوف د باشد خو اکثر منډه دی ښا شیخ القران به کله کله ویدا منډه دی منډه جوړی د کاروبار د پاره کاروبار ته کیسه غټه پیسې راځي هغه خلق مونږ ته مخې ته دي چې دا غي پردی کنډکټری کولا په پردی بس کې هله نه وکړو او نن د علم میدان دار چې چرګو نه والی تر میخه پوری دغه فارمونه دي د بسونو او د موټرو او د دې سونو خاډو شمار نشته د بنگلو تر کم ځای نه لاړ کم ځای ته لاړ دا پسلا دا خو د چاندو پیسې په کار دوچې په مدرسه لګې دي دا ځنه چې د خپل مشاهره مالا تعلیم وختيریږي خدا نه چې تا دغه نه کاروبار جوړ کو او ټول پیسې ځان ته پاسل او ستانه لک پتی جوړ شو سباخه سبا ستانه لکپتی جوړ شو. هغه علما هم دې دنیا لیدلی دي چې ټول عمر یې محنتونه کړي دي، خدمتونه یې کړي دي، لیکن د هغې جنازه د پردي کنډر نه وتې ده. او هغه هم مونږ ولیدل چې پرون یې د پلار هېڅ هم نه و، بار به اډوکي اخیستل د خلکو نه، او به یې خرڅول، او نن هغې ځان له جایدادونه اخیستي دي په هغې کې صحبه، او یو بوډۍ والا ځمکه ورکړې ده او بل چا والا ځمکه ورکړې چې دا مدرسې دپاره ده، هغه لګېدلې ده ځان دپاره استعمالي پټۍ ته جوړ کړی دی، بنګلیا پکې جوړه کړه ځانله، موټرې واخیستې. دا حال جوړ شو. صحابه کرام داسې نه وو، د هغې دا اراده کول هم د ضرورت په بنیاد وه، او دا چې کوم اوچت مقام کې وو نه خو داسې پکې هم وو. لکه ابوذر غفاري رضی الله عنه چې هغه به وي دریم وخته ډوډۍ پرېښودل حرام دي، بس اوس دې وخوړه بیا وروسته مه پرېږده، الله په نوم ورکړلی هر څه ختموه. ماخام دل الله نشي درکول چې اوسې درکړه، دا خو ستا په الله اعتماد وي نشته. نو هغه بیا عثمان رضی الله عنه زمانه کې هغه پوه چې دې ډېر سخت مزاجه سړی دی، ځکه نبی علیه السلام د هغه باره کې ویلي یو ځل، وایي دا ابوذر به یوازې ژوند تېروي او دې به یوازې مري او دې به یوازې اوچتېږي په حشر کې، او د ده دپاره چې کوم ځای دی نه هغه هم د چا دپاره نشته. داسې مقام ول الله ورکړی دی. دغه وجه وه چې عثمان رضی الله عنه پوه شو چې دلته کسان دي، او مسله جوړېږي، یو به راته ګیله به کوله، ما ته وایي چې سره کوپر کار کوي بل راغې. نو عثمان رضی الله عنه یو ځای ور ابزو ته وایي تالته لاړ شه، هلته اوسه، هلته ځان له اوسېده، یوازې یوازې اوسېده. ښه صحابه دي داسې. بیا یې ورته وایي وی زه راتلم په دې کې یو بوډۍ ولاړه، ما ته وایي چې څوک نشته چې د رسول الله صحابي مړ دی چې خښې کړي. وایي ما وایي چې رسول الله صحابي دی، زه به یې خښوم. وی ولګېدم په خپله مې ولا قبر وکنسته یوازې، او بیا مې په خپله کفن کې واچو، او یوازې ما په جنازه وکړه، بل څوک راسره نه و. یو تن په جنازه کې ښه. وایي ما چې وکتل نه ابوذر، ابوذر غفاري رضی الله عنه، زه پوه شوم نبی علیه السلام ته یو موقع کې ویلو کنه جهاد کې روانو، او په دې کې کسانو چې پړاو وکړو نو د لرې نه دوړو غونته خطا، د عربو د شګلوړې میدان نه ډېر تر لرې پورې خلک ښکاري. هغې وایي تا څوک دي چې را روان دي؟ چې لږ رانږدې شو نبی علیه السلام ته هغې وایي چې څوک را روان دي؟ هغه وایي دا به ابوذر وي. هغه چې څنګه رارسېد نه ابوذر غفاري وو، خوته چې ته په لار کې ملاسو، د هغه ټول سامان یې په شا راړو، د دوړو تکړه خلک وښه، او هغې را روان کړی. را روانو وایي دا داسې سړی دی چې دی په دنیا کې یوازې ژوند تېروي، دارنګې دی به مریم یوازې، د زړه پاره په حشر کې قیامت کې چې الله کوم مقام مقرر کړی دی جنت کنه، دا غم ډېر اوچت دی. ښه ځان لدی دا صحابي وایي ما خپله ولیده ابوذر غفاري چې یو تن اولامبه، یو تن په جنازه وکړه، یو تن ولا قبر وکړسته، هغه غم لړه دنیا نه. امونږ یې درنو ښه په خلاف سنت طریقو باندې چې کسان لا جمع شي، اما کما شرم غوند چې پای کې هر نفری هر شی پکې ښه، هر شی پکې موجود دی، د ملکو هغه خلق پکې موجود دي چې هغه الله نه سوال کوي، هغه الله قبلې نه، دومره حرام خوري دا هغه ټوله وینه کې دنه حرام ګرځي. پردی حقونه والی دي، د خپلو حقونه والی د پردیو هغه سوال کوي زما د مړي لپاره چې دی الله وبخي، نه خو وبخي. دا حال الله لوی رحم دې ټیک ده. یو انسان داسې دی چې خپل داغه حالت خو کې دي چې الله پاک معاف کړي وی بخي، لیکن د دې منافقانو په دعاګانو نه. نو مقصد زما دا و چې صحابه کرام داسې نه دي ګورې چې ستا ذهن ته دا راشي چې خو اراده دنیا کوله، وای دا د دنیا اراده حرام نه ده. هغې و سره داسې مینه نه ده کړې چې کومه مینه ما تا کو یا دې حد ته هم رسولې ده. نو دا مطلب یې نه و چې د مال سره ته مینه مه کوه. دغه وجه و چې نبی علیه الصلاة والسلام ما تا ته دعاګانې خولې، نو په کې دا وې که نه چې د حلال مال سوال کوه چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی من فضلک عن من سواک. دی ولې دې وجه نه چې د حلال مال په طلب کې همیشه قرآن کریم وایي ومنکم من یرید الآخره. نو دا هغه کسان یاد کړه چې کوم د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره پاتې داسې صحابه دي که نه. یو صحابي نه بل صحابي مخې ته راځي، د بل نه بل مخې ته راځي، هر یو ته چې ګورې په خپل مقام کې ډېر اوچت دی. ځکه د ملګرو ته مونږ وایو صحابه او حالات ګورې، د صحابه او تاریخ ګورې. که تاسو وایي چې زندگی مې سم شي که نه او برابر شي، ابوالدرداء رضی الله عنه دی ښځې ورته ویې ته خو کمزورې بیمارې او پته نه لګي که وفات شو نه زه به څه کوم، زما خو څوک نشته. د هغې مور او پلار نو خپل خپلوانې نه څوکو. نو هغه ورته ویې وی عملی وکولی په خپل لاس څه کار کوه، او د هغې نه خوراک کوه، جامې مې همیشه له ګنډه، څه کار کوه، ښه د حیا په ځای کې ناسته یا. نو هغې ورته ویې که دام نه شم کولی د لاسو کار رانه هم نه کېږي، وی څه ویل تقیته سمبوله ولا تا کولی د پټو کې ګرځه چې کله فصل خلک راټول کړي نو بعضې وږي کته پرېوځي، هغه زمیندار نه رالی د نورو دپاره حلال کې چې څوک یې روچتوي. وی هغه ځان له ټولوه خو د خپل لاس خوراک کوه، د چا نه ونه غواړي. دا د صحابه شان دی. ښه قرآن کریم وایي چې منکم من یرید الآخره، نیکان خلق. خو به هر صورت بی اصولی خوش وکنه د نبی له صلوات و سلام دا غ فرمان چې غویلی دلته به تاسو یې ناغي ټول پاتې نشوش په ګټه کسان هغه سره پاتې شو اخوا په هغه وخت کې د کافر جرنیل ابو سفیان او خالد رضی الله عنه هغه کلانو مسلمان شوی هغه کافر سره ناغي دا غاړه حمله وکړه چې وی کړن جو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه خزر د مرګرو نو جنگید غریب او تر سو په جنگید لویر علاوه هغه نیم کسان ډیر ملګلو خواغی شهیدان کو چې شهیدان شنو دا غاړه په مسلمانانو رالو چې رالو د شاده غاړه گزارونه شروع شو په مسلمانانو نو بد بدرا لغه دا غ مقامو خو الله جل شانو د صحابو اهمیت ما ته مخې تګی چې بیا دې الله دا خبره واړو لغه الله امداد کو ثم صرفکم عنهم به واړو الاغی تاسونه صرفکم تاسو واړو له انهم داغینه تاسو واړو له مان کافر اغي پتا سو باندې غلبه وکړه صرفکم عنهم صرفکم عن الكفار بالهزيمه بے تاسو واړو له کافرونو په هزیمت لیبتلیکم دې د پاره چې ازمیختو کی پتا سو باندې الله پتا سو ازمیختو دا یو ازمیختو د الله تر طرف نه ابتلا وا نو ظاهر کی لګوخ د پاره د کافرو غلبه رااله خو یو سړی دې داونه وکړتا چې صحابو نه ګډې ربي اصول شو غنې ګناته شوی دی ولقد عفا عنكم او قسم می دی چې یقینا ما معافی کړل تاسو ته الله صحابو ته ما معاف کړی یې ها دې دا پاره چې ته خلیله غلطه خبره رانه ولې ته صحابو مقام دی ولقد و لام داخل کو په قد باندې غازی علماوی دا په مقام د قسم کی دوره زوري پکې چې یقینا الله معاف کړی الله او امام معاف کړی لقد عفا عنكم خاين دل پاره خیال ساته والله ذو فضل على المؤمنين او الله تعالی خاوند فضل له په ایمان والو باندې ایس تو سعیدونا دا اوس داغی یو بل عسیان ذکر کئی یو بل نافرمانی چی آغا دا جگلی نا اولی دلو پا خود کے سر دا کیفیت داغینا او داغی دا جزانا ایس تو سعیدونا کلچ تاسط لے پا برا اسعاد اصل کی دیتا نوی چی سڑے پا برا خدی اسمان تا نختل زکا عربی کی یو دی سعادا یو دی اسعادا نو دا اسعادا مزید استعمال لی اسعادا یو سعیدو ایس تو سعیدونا او اسعاد تا دوی اسعاد وی ازام مزیت حیال وجه کا تیچی کلمہ خیط روانی پاوار از مکبان دے ابو حاتم وی ام دقا شان مانا قردبی ذکر کرے وچے سیر علا مستوى الارض دیتا اسعاد وی اوار از مکبان اتلل ایو دی سعادا نو سعادا دیتا وی سڑے چی پغر برخی جی خوا اگر جدا دے دا تینا دی ویلی چی از تسعدونا سعادا یسعادو از تسعدونا کلے چی تاسو روان وی مبرد مشہور عالم دے دنہوی اغه وی اصل کې اسعاد وی ابعاد په ذهاب تا معنی تاسو لري لاړای میدانم پری خو دو ایستو سیدونا کله چې تاسو لري لاړای ولا تلونا علی احد او نکتل تاسو حچاتا لا تلونا علی احد او شات نکتل تاسو حچاتا تم خروان وینو دته اسعاد وی او الرسول يدعوكم او حال دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم رستو تاسو نه پیغمبر تاسو ته چغه والا چې لیا عباد الله انا رسول الله من یکر فله الجنه زد الله رسولم ما طرف تر اغون شه سوق چې حمله کوي نو داغه لپاره جنت دی دا چې غیر توالی والرسول يدعوكم فی اخراکم نو فاصابکم غمم بغم رو رسے تاسو تا یو غم سر دبل غم نا یو غم سر دبل غم نا راگے دا بی پا مانا دا معای غمن معا غم او یو غم سر رن بے چی غنیمت فوت شو او دویم غم دا دے چی کسان ملگری دیر او جلی شو زخمیان شو یا رن بے غم دا دے چی دی تکم زخمون او رسیدل او کسان و وجلی شو او دویم دادی چې دی دا خبر اولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پراپاګاندا وشو هغه وجلی شو یا لوم به غم دادی چې خالد ابن ولید دا غ طرف نراغه کم طرف ته چې عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام مقرر کړو پاغړ را اولیده او بل غم دادی چې دا غار ابو سفیان دا غم جنرالو د کافرو پاغه وخت اگر چې دا دواړه رستم مسلمانان شوی دی او چته درجه کې صحابه دی بیا ادا سي نور مقوال مظهری ذکر کړیو په دې مقام کې چاوي وی دا بی پا مانا دا بعدو دا مانا غم من بعد غم من نورا سیدو تاسو تا یو غم رستو دا بل غم نا نداتیم بیلش او یو غم رستو دا بل غم ندغا دی یو غم فوت دا غنیمت دی او بل غم دغا دی چه تاسو کسانو زخمیان شو وجلی شو یا غا نور چه ما کم توجیحاتو کلو چاوی دا بی سببی دا او معنا دا څه شو چې فاصابکم غمن ورسید تاسو ته یو غم بغمن غم بغمن په سبب د غم تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم ځکه صحابه په نبی علیہ السلام ډیر مینو ا چې کله دا आवाज اوچت شو چې نبی علیہ السلام وجل شو نو پاغه وخت په دې باندې غم راغی نو چا دا به سبب وکړی دا نالته معنا لګه بدل ده بیا چور سی د تاسو ته غم په سبب د غم کول تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې لکایلا تحزنو دی د پارا چې تاسو خفن شي علامه فاتکم پاغه سو چې فوت شو تاسو نه چې غنیمت دی ولا ما اصابکم او نه پاغه مصیبت چې ضرورت سی تاسو ته چې ملګری پکې زخمیان شو او ملګری پکې شهیدان شو دی د پارا الله ازمایل کنا صدا غمونه در باندې راوستو لکایلا تحزنو لکایلا معنا دای اصابکم غمن الله تاسو ته غم ضرورسو ضرورسی تاسو ته غم ویرسو تاسو ته غم فاصابکم غمن را ویرسو تاسو ته غم چې هغه د نبی علیہ الصلات والسلام د مرګ आवाज نو انصاکم الحزن علی ما فاتکم وما اصابکم نو تاسو نه چې کوم سیس فوت شو چې غنیمت دی او کوم مصیبت ته د رسول شو چې د ملګرو وجلی هغه د نه ییر په ځکه چې غټ غم راشي نو سړی نړو کې غم ییر شي یو لوکي غم په سړی راغله دې سړی مخه تر خو په دې کې داغه د پاسه غم راشي کنه دا غلو کې غم په ګړو بیا سو کې حسابینه نو دا شان حال د صحابه شو چې ظاهر کې خو زخمونه راغله او شکست لګ راغه لیکن اخو د نبی له سلام आवाज چې اورې د چغو وجل شنو بس هغه ته ټول غمونه لا فنا کړو نو چا وې دا معنا ده والله علم فاصابکم غمم بغمن نو دروي رسو تاسو تا یو غم بغم من رستو دبل غم نا یا تر دبل غم نا یا په سبب د غم کول استاسو په نبی صلی الله علیه وسلم لکه لا تحزنو دې د پاره چې تاسو خفن شي علامه فاتکم پاغه چې فوت شو تاسو نا ولا ما اصابکم نه پاغه چې ضرورت سي د تاسو تا والله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دې پاغه چې تاسو څه کوي الله ته پته ده تاسو د زړونو احوال او تمالون دې زکه خو الله معاف کړ کنه پته ولګې چې دې دړونو نډیر نه کانو انسان دې کله کله داسې غلطه وشي لیکن الله معاف کړي لقد عفا عنكم ثم انزل عليكم زيدن واستسري د ایمان والد د احد لومبه مقام داو چې صحابه او کافر په مخ کړو منس کې مقام دار اغه چې ناسا په کافر په غاړه راوړې د رشاد غاړه حمله وکړه په ایمان والا ملګری په ګډیر شهیدان شو او یاو پورې صحابه به شهیدان شوی دي سپکه زخمیان شو نو په اخر کې دریم نمبر بیا داو چې کافر دی په مخ کړو نو دا غی ذکر کوي اوسو چې اخیری حال بیا الله تاسو له فتح درکړه الله په ایمان والا خوب راوستو او دا داسې خوبو چې دی بیا په ځان نه پیدل لګیاو تر دې چې کافر په شاو تم بولخه ځکه وی د جهاد په میدان کې چې کله د کافر سره جنگيږي ردی غاړم گزارونی دا غاړم او په داسې وخت کې الله پتا خوب راولي کنه نو دا د الله تعالی طرف نه رحمت دی ځکه ډېر مضبوطی خوب اسی په سړی ناراضي تر څو چې ډېر مطمئن نه او چې کله ډېر مطمئنی ناغه سره گزار خپل شي او میدان کې برابرۍ کنه ځکه وی ثم انزل علیکم بیر اولی گل پتا سو باندې مم بعد الغم پس د غم کولنا پس د غم نه الغم کې الف لام احدی د مخ کې غم چې کم ذکر شو نو دا غي نرستو یا جنس غم دغه دو غمونه دی لکه څنګه چې مخ کې ماوي به په معنا د بعدو دا یا به په معنا د معاد غم سره د غم نه یا غم رستو د غم نه نو دغه غم نه رستو را چې مخ کې ذکر وشو الله رو لېګل پتا سو باندې امانتن امن رو لېګل پتا سو کا ته سړي ته کنه ایمان والا ته کور دادا سه ایت کریمه ده کنه چې دې کې الله ایمان والا ته صحابه ته ته سړي ورتي او لطیفه په دې آیات کې دادا چې د الیس نه والي ترې پورې ټول حروف التهجی په دې یو آیات کې موجود دي یو آیات ته وګت دی ښا ثم انزل علیکم بیر اولی گل پتا سو باندې من بعد الغم پس د غم نه امنتن واسا امن والا پر کالی امنتن واسا امن والا پر کالی دا نواسن دي ته بدل استعمال وي یا دم جایز دي چې دا مفعول شي دا انزل راوی لی گل پتا سو پر کالی امنتن حال کا مقدم پداس حال کی چې تاسو پامن وې امنتن او لم به معنا هم کولی شي چې بدل استعمال شي چې بیا رولې غل پتا سو باندې پس د غم نه امانتن واسا امن والا پر کالی داسې پر کالی یز شا توا افتم منکم چې پټولې او ډل تاسو نه راغولې د په یو ډل تاسو چې هغه ایمان والا اوسې ایمان والا غا الله په پر کالی راوستا یغ شا توا افتن یغشا کې زمير د غنواس تر اجي دی اوله فاعل لګنه انس رضی الله عنه وی چې ابو طلحه چې مونږ باندې دوره پر کالی راغلی و نو خود پرز باندې چې زمونږ له توري کته پریوتی سو زره زمانه توره کته پریوتم او بیا راوغستا خو براغ نه توره وکته پریوتم او بیا راوغستا ابو طلحه وی ما چې دا سو قتل خپل ملګرو ته هر یو داسې سرزنګې د خدای خوب د وږي الله په خوب راوستو دا د الله طرف نه امداد وکړه چې کوم یو ته مې قتل ما را احد من القوم الا وهو يميل تحت جحفته من النعاس هر یو باندې پر کالی راغلی و داسې زنګې دا غنې کې ایمان والا صحابه دي الله را طرف نه امداد و داخه تسلی پی راولی گل یغ شاعت و آیفتا من کن امن اتمینان توی پزر که کنه مظهریو اتمینان انفی القلوب یو اغا خوب دی چه اغا سر درس تناسی سلیل ورزی تا گوره به شیطان در طرف نده یا پا منس که دل درزی خواه زکا حدیث که را دی چه کلا تا منس شروع کری کنه خصوصا نفلی منس که دشپی چه تا اولاد اللہ تا نو کلا کلا انسان داسی چه خوبی اولی نو چه خوب دل درزی بیا منس مکوه پریده لکسات خوب وکنو بیا را پاسه چې تازه نه لمونس کو ولي کې دې شي ځانته خیره وکي سره خو پوي نه کنه کلا کلا نو سره په درون نه کې دې شي چې دعا په ځانته خیره وکي نو هغه مقام کې خنه ده په عبادت کې د تلاوت په مقام کې د درس په مقام کې یا د مرس په مقام کې خوب خښ نه ده لیکن د جهاد په میدان کې خوب خ ده دا الله رب طرف نه رحمت ده دا خو ایمان والو دغه حال دا او چې الله په پر کالی رو غړو له خو سبکه منافقان مو کنن او طائفه او بل ډل داسې و داغي قبایح ذکر کړي وګوره بیا دای قبایح تقریبا 500 پورې قبایح دی آیات کریمه کې ذکر کړي و طائفه بل ډل داسې و قد اهمتهم انفسهم چې یقینا وسوسه او غرزو لدیتا نفسونو ددی یا غم کې غرزو لیودی لره نفسونو خپلو مظهری ما کان همهم الا خلاص انفسهم دا غی بل هم نو سیوا د دین چې ځان بسن بچو دا د منافق صفت ته چې غزان بچول والی ایمان والا خدا سي نو قد اهمت ان ذکر بل ډل دا سیوا چې غی تزړو وسوسه ورزول ودا نفس کې دن وسوسه تلی دا ام اهمتهم انفسهم وسوسه ورزول دي ته نفس نو ددي چې دین و پریدو نو یره د عملګرتیا به پریدو دا خو په مونږ خرانلا د دې نبی سره د عملګرتیا خو په مونږ خرانه لا ایظنون بالله بل قباه دی وګوره ګمانونه کول په الله باندې غیر الحق نه حقا ظن الجاهلیه ګمانونه د جاهلیت دا غیر الحق دا اصل کې منسوب علی المصدریت دی معنی یظنون غیر ظن الحق ګمانونه کول نه حق ګمانونه ادارست ظن الجاهلیت بدل لی د غیر الحق نه معنی بدازی گمانونه کول پا اللہ نا حق گمانونه گمانونه دا جاہلیت دا جاہلیت گمانونه دیتا منصوب بنزل خافظم ویلشی کزون الجاہلیت پشانت دا گمان دا جاہلیت والا دوالا کولشی کزون الجاہلیت بدلشی نو مانا بدا لنبے کے چی گمانونه کول پا اللہ نا حق گمان دا جاہلیت یا گمانونه کول پا اللہ نا حق گمانونه پشانت دا گمان دا جاہلیت د شرک والا د مشرکان او جاهلان او پشان بدګمانه کولې په الله باندې چې الله موږ سره جوړ امداد نه کوي ادا نه کوي ادا نه کوي نو یقولون بل قباحت وګورا دی بوي د دلې د طائفه د منافقانو چې هل لنا من الامر من شيء آیا شته زموږ د پاره د امداد نه څه حصہ موږ سره به الله امداد کوي کو امداد کو نه شوې الله دې ګوري لکھا هل لنا من الامر من شيء هل لنا من الامر الذي منع وعد الله من النصر من شيء الله چې کوم وعده موږ سره د امداد کړی دا غي نه فشته کوي نشته خو د خپل ځان سره ویلي دي ښه د صحابه مخکې به ویلو چې له خپل ماته کړی خو ځان له لګیا دي منافقان یو بل سره نو قل تو ته جواب وکا ان الامر كله لله یقینا اختیار د امداد ټول د الله دی الامر معنی اختیار د امداد اختیار النصر یا حکم یا امر د غلبی مرادی یقینا امر د غلبی ټول د الله دی الله کو استاد غلبه در کول غواړي در به کیخه ان لم نکول تاب ګورینا یخفون فی انفسهم بالقباحه دی ګوردا د منافقان او صفاتونه دی یخفون فی انفسهم دی پټ سادی پخپل زړونو کې ما هغه خبره لا یبدون لکا چې نه ښکارا کوي تا تا لکه دشمنی پرته ایمان والا سره او چې کله به دی ټکو ستری شینو او تاسو به دې شی ایمان والا خو په خلوص وای نه زکه وي يخفون فی انفسهم په لکه رده ډیر اره دیو جن کله چې دې په زړه کې دې ایمان والا سره کینه پیدا شو کنه ته حق پرستونه کانو سره صحابه سره بیا په ځانو یریږه چې ته منافق نیمه ځکه دا د منافق صفت دی چې هغې په زړه کې پټې خبرې ساتي د ایمان والا خلاف د بغض او د کینې که نه یخفونه فی انفسهم نو بل قباحت یې وګوره یقولون دیوی لو کان لنا من الامر شیء کچرته وی زمونږ د پاره د اختیار نه څه شی ما قتلنا هاهنا نبو وجل شوی مونږ دلته که زمونږ د پاره د اختیار نه څه سیز وی معنی که زمونږ اختیار وی کنه خو څوک اختیار هم نشته پوره لو دا ټکی دی ډېر استعمالی دی وجنه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وی تاسو د لو ټکی چته ما استعمالوي که څه خبر وشي نو داسې مو وایه که داسې شي وو نو داسې به شي وو وایي چې څه وشو بس د الله فیصله وشي نوره خبره پکې ځکه مه کوه چې دا د منافق صفت دی چې هر ځای کې هغه که چېرته زمونږ سه اختیار وی نن به مونږ دلته نه وجلي کېږو لو کان لنا من الامر شیء که چېرته وی زمونږ د پاره د اختیار نه څه شی ما قتلنا هاهنا نه به وجلي شوي مونږ دلته نو قل جواب ورته وکړه خبره ورته وکړه لو کنتم فی بیوتکم کچرته وی تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین خامخارا وتیبو وغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرر شوی وو په هغوی باندې وجل د هغوی الی مضواجعهم ځایونو د غورځېدو خپلو ته که ستاسو دپاره الله قتل مقرر کړی دی ته په کور کې هم الله به هغه ځای ته راوباسلی وی دا څه وایي ستا په تقدیر ایمان نشته دا الله ټکی وي ځکه مه استعمالوي د ده مطلب دا دی چې د ده تقدیر سره په جګړه ورځي وایي تقدیر الله کړی دی چې څه وشو نو هغه کېدل به خامخا دا مه وایه چې دا که داسې نه وشي داسې وایي دا به کېدل دا چې څه وشو دا به کېدل دا د الله فیصله وه ته د الله فیصلې له به پرزولو ورځي چې داسې به نه کېده ځکه وایي که تاسو په خپلو کورونو کې هم وایي نو خامخا به راوتي وو هغه کسان چې الله په هغې باندې د هغې وجل لیکلي وو مقرر کړي وو خپلو ځایونو ته چې دې ځای کې به پرېوځي نو کوم ځای کې چې الله د انسان غورځېدل مقرر کړي دي چې دې به دلته وجلي کېږي هکته ځای کې به راپرځېږي ښه اولیبتلی الله ما فی صدورکم او دا کار الله وکړو دې د پاره چې ازمایي الله هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي ازمایي ابتلا وایي اصل کې بیا اظهار ته ښکاره کړي الله هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي ابتلا په معنا د اظهار او دې ځای کې دا وروړو ذکر مخ کی جملہ کلام کے برو باس مفسرین وی فعل اللہ ذالک لمصالح جمع ولیبتلی اللہ اللہ دا کار دا دیرو مصلحتون پا خاطر کو او دے دا پارا دیکی دا اللہ حکمتون ہو اور کارون دا اللہ نہیں پائی کہ دا اللہ غراز نہیں ذکر غرض دا آغا چاہی چاہی اگر محتاجی اللہ کو محتاج نہ دے کوئی حکمتون ہی پاکی خواہ دیر حکمتون ہو پاکی او دے دا پارا چوزما ی الله من اخکار کی الله غچ پسینو استاسو کی دی ولی یمحص ما فی قلوبکم او دے بار چ پاک کی او صفا کی غچ استاسو پڑونو کی دی پڑونو کی جکم منافقت بہت تے الله غ پاکول غختل تمحیص وی پاکول تا او الله دی ایمان والا زڑ پاکی تاسو مخ کی ما ویلو چ دی ایمان والا د زڑ پینزل صفاتون قران کریم ذکر کړی دی ها چ پای کی او صفت داد تمحیص القلب دڑ صفا کول د دې وجه نه کله په ده باندې سختي راولي تکلیف پرې راولي لوږه پرې راولي بچی مړ شي کوروالی وفات شي دارنګه یاران دوستان لړ شي څه مسله ورته مخې ته راشي دې په هغې کې کلک شي ثابت قدم شي چې د الله له طرف نه وو او دا د هغه فیصلې دي او زمونږ پرې رضا ده نو الله ولړه پاکي ښه یمحص الله الله ړه پاکوي دې سره دا مصیبتونه او تکلیفونه دا په ځان بوج کومه ایمان والا وایي دا الله ما پاکوي په دې باندې ما له اوسه ګناهونه شوي مانه بس جرمونه شوی مانه بس غلطی شوی او دا به الله داغی کفاره وګرځي خو الله غی کما صبر وکړه یمحص الله او دیم کله الله پړه باندې کلکواله مضبوطواله امرا ولی د ایمان والا انفال کې براشي رب تعالی قلوبکم ربط القلب خا نو دریم پړه کې اطمینان هم چي کنه لکه رات کې براشي تی شیات کې الذین امنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله تطمئن قلوبهم اطمینان پکې چي نو سلورم مړه کې ولا تقوا هم چي تقوا پرهیزګاری او دا اصل دړه صفت دی ګورې ښه سورې حج کې براشي دو دېر شیات کې فانها من تقوى القلوب عمر رضی الله عنه یو کس ولیدو مونږ یې کو نو په هغه مونږ کې سر داسې کته کړو نو هغه ولا پر 60 باندې گزار ورکو یا صاحب الرقبه ارفع رقبتک و 60 والا دا 60 تی اوچت کا هغه وی دا خو د عاجزې د وجې ما دا ذکر دي نه هغه د عاجزې خو دلته التقوا ها هنا التقوا ها هنا دا په 60 کې نه پرته خجه دې کګیرا کګې ځکه قران کریم ویلو چې تقوا پړکی پرته ده دارنګ پړکی ير ده الله پرته حج کې براشي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم 13 دیرش کې دارنګ له روغ ده بالکل د ګناهونو نه بچ دی. لکه سوره شعراء کې براشي نه هاتیا کې الا منت الله بقلب سلیم، نو اوم دا چې د پړ کې الله سکینه اچي. لکه فتح کې براشي سلورم آیات کې انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، نو اتم دا چې امتحان د زړه ولکه الله کله کله ښه کړه کوي ولکه نه د ایمان د پاره د دین د پاره. سوره حجرات کې براشي اوم آیات کې حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. سوره حجرات کی براشی دریم آیات کی نوڑے کی والا اللہ ایمان خیستہ کی، لکہ دو حجرات دا غایات چیما ہوئے سوما آیات حبب ایلیکم الیمان وزینہو فی قلوبکم. دارنگے نوڑے کی والا جزی پیدا کی سوره حج کی براشی ضرور پنزوس آیات کی فتخبت لہو قلوبهم، نو یو لسم بیا چی قلب منیبی منیب دیتا ہوئی چی دے حق تا گرزی بس دکی تعصب ختم شی خوچی پوہی چی دا حق دے کنا ناچار چاہ سر دے اور بسی گرزی دل بازی بدے کی نئی چا پسی تلے پدے کی نئی دے حق پسی گرزی یدور مال حق ہے سدارا کم دے چی دے حق ممی کنا نو حق پسی چور لی دے دنار تا ختم شی بیا تعصبون تینا ختم شی حسدون تینا ختم شی کینی تی ختم شی. نو دو لسم دا چڑکی اللہ نرمی را ہو لی خوا لین القلب چی ہوتا ہوئی لکہ سورہ زمر کے براشی دری شایات کے سم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، نو دیار لسم ہدایت دزلوتا اللہ نصیب کی. تغابن کے براشی اتلہ سایات کے ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ، نو سوار لسم رکی والی ایمان اولی کی گنا لکہ سورہ مجادلت وی شایات کی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، نو تین لسم رکی والا رعفت پیدا کی چدا اوچھتا درجہ دا. سورہ حدید کے براشی وی شایات کے وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رعفتا ورحمہ، دا دی ایمان والا دراو صاف تھی ادل تیم دا صفت ذکر کلیو محس ما فی قلوب. واللہ علیم بذات الصدور، او اللہ تعالی پوہ دے پاغ رازنو چی پسینو کی دی سینہ کچھ دل نہ سپرات دی کنا اللہ تا معلوم دی نو دا پتا ہوتا چی دے سورہ پورے سورہ درجہ کی ایمان والا دے منافق دے کنا مخلص دے دیا ہوتا پورے. ولقد صدقکم اللہ وعدا، او یقیناً رشتی نکلا اللہ تاسو سرا وعدخ پلا دا سمیلے شید او یقیناً پورا کردا اللہ تاسو سرا وعدخ پلا استحسونہم کلچ تاسو وجل دا کافر ختم ولم دا کافر بی اذنی پا امداد دا اللہ یا بی اذنی پا حکم دا اللہ حتی اذا فشلتم تردیج کل تاسو کم زورتیا اکڑا وتنازعتم فی الامر او جگڑا موکڑا پا حکم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسویتم او نافرمانی موکڑا من بعد ما اراکم پس داغینا چو خودل اللہ تاسو تا ما تحبو نغسو چی تاسو خو قول منکم من یرید الدنیا بعد استاسو ناغدی چی غختے دنیا و منکم من یرید الاخرہ او بعد استاسو ناغدی چی غواری اخرتو یا غختے اخرت ثم صرفکم عنهم بیب صرفکم بے بچکڑے تاسو عنہم دا کافرونا یا وارو لے تاسو دا کافرونا لیبتلیکم دے دا پارا چی ازمی خوکی پا تاسو تاسو وارو لے دا غینا پا حضیمت لیبتلیکم دے دا پارا چی ازمی خوکی پا تاسو ولقد عفا عنکم او یقیناً ما پیکڑے دے اللہ تاسو تا واللہ حضوفہ دین علی المؤمنین او اللہ تعالی خاون دا فضل لے پا ایمان والا ایز تسعیدونا کلج تاسو پاوار ازمکت لے ولا تلونا لأحدن یا کله چې تاسو روان وئ د مدینه طرف ته اکل دا محاوره می زمون کسان د دې غالي روان وي چې بل ول مخه کوي د بری نه رالي نسمان نه نه راغلي خاص یو طرف دی بری حساب کیو بل طرف کته حساب کیګا نه کله چې برت لے د مدینه په طرف ویل شي چې چا معنا کړی دا ایز تو سیدونا کله چې روان وئ تاسو د مدینه طرف ته ولا تلونا علی احد او شاد ان قتل تاسو هیچا تا ور رسول یدعوکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کو تاسو تا فی اخراکم رستو ستاسونا فاثابکم غمم بغم نویر سو تاسو تا یو غم سر دبل غمنا یا یو غم رستو دبل غمنا یا غم په سبب د غم کول ستاسو په نبی صلی الله علیه وسلم لیکه لا تحزنو دې د پاره چې تاسو خفن شي علامه فاتکم پاغه سو چې فوت شو تاسو نه غنیمت دې ولا ما صابکم او نه پاغه چې درو رسید تاسو ته کم مصیبت او کړاو چې ملګریم شهیدان شو شي کسراغه والله خبير بما تعملون او الله تعالی خبردار دې پاغه چې تاسو کوي ثم انزل علیکم بیا رولی گل اللہ پا تاسو باندی من بعد الغم می پس دی غمنا امنتا نعاسا امن والا پرکالی یغشا طائفتا منکم چرا غلیدہ پا یو ڈلستاسو پتولے یو ڈلستاسو وطوائفتنو بلد لداسی وقد اهمتهم انفسهم چی یقیناً غم او فکر کی غرزولیو اغیل نفسنو خپلو یا وسوسو غرزول دیتا نفسنو ددی یظنون بالله غیر الحق گمانون کول پا اللہ ناحقا سوان الجاہلیہ گمان دا جاہلیت گمانون دا جاہلیت یا گمانون کول پا اللہ ناحقا گمانون زوان الجاہلیت پشانت دا گمان دا جاہلیت والا یقولونا ویئے حلنا من الامر من شئے آیا اشتا زمون دا پارا دا امداد نصحے سا قلت و تو آیا ان الامر کلہ للہ یقیناً اختیار دا امداد تول دا اللہ تعالی دے یخفون فی انفسهم دی پٹ ساتی پخبل ازلونو کے ما لا یبدون لک اغچ نیخ کارا کیتا تا یقولونا دیوئی لو کان لنا من الامر شئون کچرتوی زمون دا پارا د اختیار نسشه ما قتلنا ها هنا نبه وجلشه من دلتا قلت و توایا لو کنتم فی بیوتکم کچرتوی تاسو پا کورون اخپلو که پا کوٹو اخپلو که لبرز اللذین خامخا راوتی بو حق کسان کتبا علیهم القتلو چه مقرر شو پاغی بانده وجل داغی الام ضاجعهم زیونو دو غرز دو اخپلو تا ولی ابتلی اللہ او دا کار الله کو دی د پارا چې ازمیخ تو کی الله یا کار کی الله ما فی صدورکم هغه څه چې تاسو سینو کې دي ولی او محصا او دی د پارا چې پاک کی او صفا کی ما فی قلوبکم هغه چې تاسو پزړونو کې دي والله علیم بذات الصدور او الله په دې پاک رازونو چې سینو کې دي.